283ยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์คือใครคืออินทะ1โสมะ1วารุณะ1ภารทวาชะ1ประชาบดี1กันธนะ1กามเศรษฐะ1กินนุมันดุ1นิคันดุ1ปนาทะ1โอปมัญญะ1เทวสุตะ1มาตลิ1จิตตเสนะ1คันทัพพะ1นโลราชา1นโนสัพพะ1สตาคิระ1เหมวัตตะ1ปุณณกะ1กรติยะ1คุละ1ศิวกะ1มุจลิน1เวสสามิตะ1ยุคคันธระ1โคปาละ1สุปเคทะ1หิริ1เนติ1มันทิยะ1ปัญจาลจันทะ1อลวกะ1ปัจชุนะ1สุมนะ1สุมุขะ1ทัทธิมุขะ1มณิ1มณิจาระ1ทีฆะ1รวมทั้งเสรีสกะด้วยพุทธบริษัทพึงกล่าวโทษร้องทุกข์ร้องเรียนต่อยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์กล่าวนี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้เข้าสิงยักษ์นี้ระรานยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้บีบคั้นยักษ์นี้ไม่ยอมปล่อยข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี่แหละคือมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอทูลลากลับเพราะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาราชทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด284ครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองแม้พวกยักษ์เหล่านั้นก็ลุกจากที่นั่งบางพวกก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพระผู้มีพระภาคแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกอันตรธานไปเสียเฉยณที่นั้นเองพันวานที่หนึ่งจบพานวานที่สอง285เมื่อราตรีนั้นร่วงไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตลอดราตรีนี้ท้าวมหาราชทั้งสี่องค์วางยามรักษาการไว้ทั้งสี่ทิศวางกองกำลังไว้ทั้งสี่ทิศวางหน่วยป้องกันไว้ทั้งสี่ทิศด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ่ด้วยกองทัพคนทันหมู่ใหญ่ด้วยกองทัพกุมพันหมู่ใหญ่และด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญ่เมื่อราตรีนั้นผ่านไปมีวันนาคงดงามยิ่งแหล่งรัศมีให้สว่างสวยทั่วภูเขาคิจกูฏแล้วเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วนั่งณที่สมควรยักษ์เหล่านั้น

หรือนอนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นอนอยู่พึงกล่าวโทษร้องทุกข์ร้องเรียนต่อยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้เข้าสิงยักษ์นี้ระรานยักษ์นี้รกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้บีบคั้นยักษ์นี้ไม่ยอมปล่อย293ยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์คือใครคืออินทะ1โสมะ1วารุณะ1ภารัทวาชะ1ประชาบดี1จันทนะ1กามเศรษฐะ1กินนุมันดุ1นิมันดุ1ปนาทะ1โอปมัญญะ1เทวสูตร1มาตลิ1จิตเสนะ1คันทัพพะ1มโลราชา1ชโนสัพพะ1สาตาคิระ1เหมวัตตะ1ปุณณกะ1กรติยะ1คุระ1ศิวกะ1มุจลิน1เวสามิตตะ1ยุคันธระ1โคปาละ1สุปะเคทะ1หิริ1เนติ1มันทิยะ1ปัญจาลจันทะ1อลวกยักษ์1อชุนะ1สุมนะ1สุมุขะ1อธิมุขะ1มณิ1มณิจระ1ทีฆะ1รวมทั้งเสรีสกะด้วยพุทธบริษัทพึงกล่าวโทษร้องทุกข์ร้องเรียกต่อยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้เข้าสิงยักษ์นี้ระรานยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้บีบคั้นยักษ์นี้ไม่ยอมปล่อยข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี่แหละคือมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอทูลลากลับเพราะมีกิจมากมีหน้าที่จะต้องทำมากพระพุทธเจ้าค่ะเราได้กล่าวว่ามหาราชทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด294ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ลุกจากที่ประทับไหว้เรากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองแม้พวกยักษ์เหล่านั้นจะลุกจากที่นั่งบางพวกก็ไหว้เรากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันกับเราแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกประนมมือมาทางที่เราอยู่แล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกอันตรธานไปเสียเฉยณที่นั้นเอง295ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะจงเล่าเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะจงทรงจำมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะไว้ภิกษุทั้งหลายมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนี้ประกอบด้วยประโยชน์เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลอาตานาติยะสูตรที่9จบ